أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دغيستيال ميل كاستو اجوكتان كسو دوادا برنامج كديرة جمعها او برنامج تضباد لاه او مانتو كلاتك دغيستان ورباهنت اسلامي اهي الفقان برنامج كان قبي اهانتي سمانتا وحا اينو كغهدي دونا دمع اتوبيا اكو جهان بدا الصومالية اي هشيسك اي لغشي مامول كالصومالي لان اي لغسي اي قيب كميدا بدا الصومالية برنامج كتضباد كان وحا مرتكو اه وانا دو مهد علينينا وحقرتك اي نبضونا دا كلا اه انجينير حسين او قاب نبضون علمي حسين ايو نبضون عبد الله فارح وفريديد نيقا يا برنامج كالصوصاري ودي لسعسين ايو مركل اي برنامج كديرة دا جمعها ايوها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون وهكذا قد يستيقل برامشك أيان توس وقودة قلي دوننا كودي بشان جنور سند عصب اللبادة كون إي أفر إي لباتن كأي ميلادية مقالة أديس أبابا وحاكا نعاي شرسي قرشيسنا وأي هلكا كوية شين مامولك السومالي لان إي الدولة إتوبية shirkaasi ayaa saacad kooban socday kadibna waxaa laga soo saaray war murtiyeed lagu qeyxayo in maamulka Soomaaliland uu heshiis is-afgarad ah la galay Itoobiya kaas oo lagu siiyay badda Soomaaliya umada Soomaaliyeed si weyn bay kaga falceliyeen waana ay ka soo horjeesteen banaanbaxyo ayaa meelo kala duwan ka dhacay halka meelo kale oo maamulada shisheeya ku daaban ay ka jiraan dadka loo diiday inay isku soo baxaan daba waxaan eegi doonaa sida dadka ay uga falceliyeen ma tahay halkii laga doonayo in umada Soomaaliyeed ay ka istaagaan badda Itoobiya la siiyay hadii aysan ahayn maxaa suurtagal ah oo iminka hor yaal umada Soomaaliyeed maamulada shisheeya ku daaban sida ay kaga falceliyeen maxaa lagu macneyn karaa oo lagu qeexi karaa Itoobiyana damciida badda ku wajahan weligiis waxa uu ahaa mid soo jireen ah xilligan maxaa soo dadajiyay aan soo dhaweynayaa martida barnaamijka nagala qayb galaya waxaan ku hormarayaa dhankayga midig fadhiya nabdoon cabdullaahi ku hormarayaa dhankeena midig fadhiya kufridiid oo kamid ah ka qayb galayaasha barnaamijka nabdoona marka hore soo dhawow markuu ku soo gaaray in warka sheegaya in Itoobiya bad loo saxiixay maxaa dareentay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa dhawahay adeer war khabarkaas markaan maqleena waxa Soomaalidu ku maamahdaa nabar la filayay naaqus mooyeen xadin male macnaha kadis kuguma aha waxaad ogtahay inay kugu soo socdeen waanu ognahay damaca Itoobiya kaabay doonaysa inay la liqdo nalala diridaysay damacyadeedii maalinba heer soo joogay mid ka mida weeye maalin ay guul qaadeenna ma jirto anigu marka dadka dareensan baan ka mid ahay ma aha aniga kadis kuguma aha arrintaas marka waxa weeye maalinba heer baa damacoodu joogay maalinba wixii ay sameeyaan maalinba damaceeda maalin dam intaana way ku damacayna ku hoggoomin ma jiro kana insha Allah waa ku hoggoobi doontaa waqtiyadii hore ee damacaasi waa uu soo jiray sidaa sheegtay haddana waa u taagan yahay marka xilligan inay dhiirato si degdeg ah qorsheeda u hirgeliso maxaa u sababa waxa u sababa ma jiri jirin laba nin amhaar yahay nin Soomaali yahay oo berigii hore is wada taago is wareysto is gacan qaado is salaama oo intay is wareystaan kala taga ma jirin absolutely haday is arkaan haday is awoodaan inay diriraan waa awood jir hadii kale kala dhuuban jireen maanta waxa keenay wax aan la ka heli jirin baan la ka helay dad aan awal naga mid ahaan jirin baa hadda naga mid ah dadkaas ayaa waxay u noqdeen dhabiiceel ayagay soo qaadeen dhabahaas ceelkiina ku yimaadeen saas aad damacooda kordhiyay sida hadda ninkan oo kale la leeyahay waxbu heshiis ma jiro horta waxaan ummada Soomaaliyeed iyo wax garadka iyo kulligeen aan rabaa jecelahay inaan naga duwo ereygan ah waxbaa la kala saxiixday horta waxba heshiis marka la yiraahdo heshiis waxbaa la kala gatay moogtay saas loo socdaa laakiin waxba kuma gadan wax heshiis la yiraahdo u sameeyayna ma jiro wuxuu la mid yahay qof aan waxba garanayn dhulka uu bixinayo awowayaasheen iyo kaabka ab baa dhiiggan u soo daadanayay rag dhiiggiisayna ku xarfanaysaa meeshan isna khabar kama hayo waxaa la yiri sabigii dhargacan uu gacan ku sayraa sabibuu la mid yahay waxna kuma gadan dhulkan waxuu ku gatay ma jiro waa bixiyey bas waa siiyey baal dhigi karaa laakiin heshiis maaha lagumana tilmaami karo absolutely waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa injineer Ogab oo ah khabiir dhanka badda iyo beerahaba wax badan ka yaqaana injineer Xuseen Awgaab in fikirkaada ka aqoonyahan ahaan dhanka badda in ka waran in Ethiopia in badda la siiyay in marka aad maqashay ee loo saxiixay dareen ahaan sidee buu noqday dareenkaada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan ugu soo qoray oo ugu soo zaaday oo maskaxdeena ay habeen iimaan una san lacday dhulkii ilaahay subhanahu wa ta'ala namakin siiyay oo nasiibkeena ahaa in had cudowga koowaad oo ay Soomaali leedahay la leeyahay waa la siiyay waa arin aan filayno aan marna ku fikirayno waxaa saa maqli doonta dhihin soo dhici doono markii aniga aan idaacadda ka dhageystay xaaladdeeda isku bedeshay saxadeeda caafimaadkeeda qofkii la joogaa sheegi kara taasna waxa waaye qof oo shalay buu rabi inuu isku laqo rabi ku laqo rabi haddii aad suugu u sameyso haddaad suugudaana igu laq igu cun waa arrin mucjise ah oo la yaab ah ninkan oo maanta madaxweyne ku sheega oo Soomaaliland qolada sheegato ummadda Soomaaliyeed kuwa god ku jiro iyo kuwa banaanka joog godow ka galay waa wax aan la sugeyn Itoobiyaan oo wax naga dhaxeeyo wax aan isla soo marnay oo lug yeelay ragsan yahay alaan rabto inay Soomaaliya dhan balaqdo inuu maanta yiraahdo ama ku dhabaaqo dhul iyo bad baan siiyey waxaan la filaynay bay ahayd laakiin waxaan leeyahay alxamdulilaah Soomaali rag bay leedahay rag baa u joogo u taagan injineer Awgaab in badda in wax badan baa ka taqaanaa ka waran badda Soomaaliya ee nicmada ku jirta iyo Itoobiya haddii ay qaadato in saameynta ka dhalan karta baddeena ilaahay subxaanahu manaystay min laas caseer ila laas kambooni ummada badan oo badan leh baddan oo kale ma haystaan bad waxa waaye ilaahay subxaanahu ku manaystay ashyaa fara badan wax noo dahno wili aan taaban iyo wax aan biloona cunisteeda kaluunka le ah wax kale ka badan maa ka soo saara badda ummadda Soomaaliyeed hadda xirfadda weyn oo ay leedahay dhinaca badda inay kaluunka soo saarata lewa wax kale doomaha gooshaay lewa bas laakiin nimcooyinka ilaahay uu nagu manaysto badda noogu jiro aa waxbay Soomaali iyo adduunka dhab uu ka badan yahay alxamdulilah dadka bad yar bay leeyihiin oo cabirkeedu yar yahay anaga bad weyn tihindii aan intaas ugu fadhinaa alxamdulilah nimco waa unahay ilaahay nasi subxaanahu watacaala nimcada naftigeedu ilaahay ku siiyey waxay u baahan tahay in la ceshto nimcadaas la ceshto ilaahay loo tala saarto oo la difaacdo ay u baahan tahay rag baa aniga Awgaab ahaan isoo wacay war nimayho maxaad sugeysaan maxaad u fadhisaan maxaa bis talafar waa ka baxday idhahay oo dibadaha ka soo hadlay oo warkaa maqlay ama idaacadaha ka dhageystay marka waxaan hadda adduunyadan aakhiri zamaanka aan joogno waxyaalaha aan la yaabanay ka mid tahay in nin oo mas-uul sheeganayo oo ku dhabaaqayo baddaas baan siiyey Itoobiya Itoobiya ilaahay buu u ogolaan badda inay hesho marka af nin kuma qaadan karto insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u tala saaranayna dhulalka naga maqnaa oo Itoobiya haysatay oo dadka muslimiinta degnaa si dhib yar ayaan insha allah ilaah gacanta kusoo gelin doona bidillah way waa maasanta ku soo laabanaya Awgaab in Cilmi Xuseen in Itoobiya inay bad rabto waa la wada ogaa oo waxay sameysteen ciidamo badeed bay sameysteen sidoo kale maraakiib bay soo iibsadeen wadamada carabka lagu dhufanayay bad ay ka heli doonto in si xoog ah ama si xeeladaysan waxaa ka mid ahaa Eritrea iyo Soomaaliya Eritreaanka waxaa la yiraahdaa wax dad 5 milyan ka yar in Eritreaanka ay ku dhiiran waayaan oo ay dadka Soomaaliyeed soo aadaan oo badooda ay damcaan oo weliba loo saxiixo waxay muujinaysaa marka hore alxamdulillah Allah ayaa mahadsan uma waxaa mahadsan shaqaalaha idaacadda Alfurqaan ee madqaan muslimiinta mar walba tooshku u fiinaya waxa dantooda kadib haddaan ku laabto su-aashaan inaan ka jawaabo isku dayo waxa waa Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea ayay Itoobiya miiska saartay midka maanta u sahlan oo bad ay ka qaadan karto bad inay qaadatana Itoobiya way ku qasban tahay waxay ugu qasban tahay cunaqabateyn baa fuushay waa rafaaday way mataqaana dhibtootay way galgalatay Itoobiya Jabuuti waxay uga baqatay saldhigii dowlada waaweyn baa ka furan sida Mareykanka iyo Shiinaha oo kaleento kuma degdegi karto heshiis ku Ismaaciil Muqeel la galaa wuxuu kamid ahaa in dalkii soo weeraray adiga daafaysan Habashi cabsi oo ka qabo ayuu waxa soo saldhig u dhiibay Ismaaciil Muqeel een Eritrea soo hartay Eritrea waxa la yiri 100 nin diyaar ah 1000 nin oo aan diyaar ahayn way ka adag yihiin Eritrea in kastay 5 milyan taa lagu qiyaaso Soomaalida 15 milyan ama 20 milyan way ku urursan tahay maanta waa dowlad urursan ciidankoodu urursan yahay taladu urursan tahay oo ma taqaana in buris meeshii ku dhufato dilaacin karto laakiin Ethiopia waxay istiri Soomaali maanta way kala daasan tahay lix gobol bay u qaybisay ma taqaana in Soomaali Ethiopia u qaybisay mid kasta annaka bas wuxuu kale Ethiopia wixii ugu tala gashay lixdaas kooxood oo istameysatay marna wixii ugu tala gashay inay ugu dagaalaan iska soo horjeedaan marna wixii ugu tala gashay ayadu inay key doonto gacmaysato ilaa bad ilaa barri Ethiopia u dalalo siyaas awgeed ma dhici karto in Eritrea ay ku digato Eritrea waa dowlad urursan haba yaraatay oo taladeedii xoogad urursan yihiin laakiin dadkaana kala daadsan ay qaybisay qashay oo waran say ayida la tahay laakiin insha Allah taala in kis waxaan filayn ayaa soo booday hadii Allah ka dhigo sida looga falceliyay dhanka umada Soomaaliyeed meel badan waa laga banaan baxay dhanka maamulada waan u iman doonaa muxuu ku muuqday adigu dareenka dadka muujiyay bismillaahir rahmaanir rahiim dareenka dadka muujiyay maasha Allah runtii aniga habeenkii aan maqlay oo aan dhuuxa wareysada ka dhageystay oo dhahay Ethiopia dhul loo seexay waajifay wa soo firiistay laajli xanuun itaabti awgeed xanuunkii habeenkaas itaabti habeenka intiisa badan ma aan hurdin laakiin markaan dhageystay banaanbaxyadii iyo shucuurtii muslimiinta Soomaaliyeed kasoo booday min raas keymoon ila min raas casir waan buksuuday cudurkii ahay barkii waa idaay barna waa ahayaayo waxa iga saari karta Ethiopia edebey yeelato dibbe u digtay la yiraahdo unba uga bixi kara barki ahayay een waxaan ku sheegayaa Maxamed Daahirow dadku say kaga falceliyeen maasha Allah si aan la filayn oo dadka gaalada aanay filayn oo leesir dad baqti way dadkaas maamuladii ba dhintay bay uga falceliyeen dad nool weeyaan Soomaalidu khayr Allah siiyo si wanaagsan bay uga falceliyeen laga soo bilaabo een xuduudda Djibouti ragga dega ila ma taqaana raaskay boon dadka dega isla siba loogu jeedin ka soo Soomaalnimu ku jirto muslimnimu ku jirto wadaneed ku jirto diin ku jirto qeyr ku jiro isku siba loogu filceliyay gabadha geeskaas joogtay gabadha geeskan joogtaan caa isku dareen bay ka yihiin soola wixii doonayaan oo kali ah cid hoggaamiso dhaqaaqa tiraada way haku soo laabanaya in kufridid dhankaada in Ethiopia in maamul goboleedyada in mid military ahaan bay u joogta ciidama ayaa ka jooga kuwana in dhanka sirdoonka iyo maamulka ayay majaraha u haysa oo ay ku xoogantahay sida Somaliland iyo Puntland maamulaan kale ee Soomaali ka jira ee maamul goboleedyadana ciidamadooda ayaa joogaba oo iyaga ayaa magaalooyinka maamulaya waxaan ugu maqalaa in saraakiil in Abdi Ahmed uu soo diray oo maalmahan wareegayay in maamul goboleedyada inay farayeen inaanan banaanbax la sameyn ka waran in maamul goboleedyada hadii Ethiopia maanta ay ka soo horjeestaan ma sii joogi karaan ummad halka ku noolna ka waran hadiiba la yiri in kama banaan bixi kartiin badii la bixiyay waxa iyaga lagu gudbo nimankan ay dadkan ay dawladdan Soomaaliya la leeyahay maamuladani waxa fidelka lagu sheegayo Ethiopia dhisatay adeer iyo cadawgeena kale faraha shan taba waxa kula jirana waa Ethiopia uguna dhow laguna naasnoojinayo kala qaybinteena iyo ka tabacsada dawladahan waxaan dawladda lagu sheegayaa anaga nooma taagna nooma dhisna ummada Soomaaliyeed ama hadda raisaramay daraysaran dadka kan sida ay u hanteenba way hanteen hadda madaxweynayaashii mas'uuliyinta ay ka dhigteen waa dad ayagu ay madax ma taqaana dadka handicapka ahaayo ma taqaana xabsiyada lagu hayn lahaa hadii Soomaaliya kala dambeynayo macna ilaahay dadka xabsiyada lagu hayo jeel yahaminta oo kala wax magaratada ahaayo dadka aan la jaanqaadid karin noocaas dad noocaas ah jira dadka noocaas ah weeye dadka ay sameysteen waxba garanayn oo diir naxal ahayn oo garasho lahayn oo xanuun lahayn waxba lahayn dad noocaas ah jira oo jeelasha lagu hayo bini'aadamka aan la noolaan ba jira duunka oo dhanna way ka jiraan dadka noocaas ah weeye dadka ay ka haysteen si cilmiyan oo cilmi nafsiin ahaan u xusheen si gumaysi xeel dheer iyo qubro bidaare ku gashay inay wax gumaystaan ayaa xulay oo qorshahan degay annagu intaanu iska joogno aan islaayn nabad baatiin marka adeer dadkaani ma laga isugu mayo Xasan Sheekhna xibinta ugu sareysa weeye oo sida hadda anaga noo barayaan inuu yahay madaxweyne Soomaaliya dawladda meeshan aan tilmaamayo ka dhisan madaxdeedii weeye وركنوا شيء يعني حبك بتشيلهم بين كتبية ويا في رست أساسها يعني ويا ويا إنه أركيني ما أنا قاقر صونا تبوت سكوت تجي يقول صحيح هاي هذا نوح ولاية عيد كلام ما صحيح كله وساس ولاية وبين تسع سجى في رست صحيح هاي سقوا محور دونا يا مرك محور ربي حسن شيخ حسن شيخ محور ربي ومضى الصومالي دينه صحيح بس دتك صو صحورتي سمك عين واحد وقال له هيدا هديك دتك عام الصو سوى واحد وانا اكسب بان قبل نوديه لها اتوبيان رولس انه يدرس كي ولا لا يا هدنا وابا ييري وحو يري درسنا وناك يا ان واخ ليس سيا واخ في عن وي يري لكن ودد ما يدو سو مارين اي كنت سيسا تاس انو ديارو يها انو بخيو كما سيرسن ياي كاس انو ما ركتو كو سو بخو او اتوبيا ما تقانا اسغو اسكو قورخيو اسا ايغا لا تاي عقلغودا يا انو مخان اسكو قورخن واي بوسكا او فريسن واي دلكا انو صحيح واي وي معنى كلو اي ليداي ما جيرو كفرديت ان ايتوبيا هدو حي ليداهي ان بدا انغو ما قبسن او وناغلا كيري مدو كنتون سنه كنتون سنه و حلاليه هاديب اي صورتو غش ان هلكا فديسو اي ميشاسي كاسو دخاخين دد بدن او سوماليهد ايا ديبدها جيرو او دلشوين كر دلال كلا هيستا تا كورن ما انا كان نو نو نو ادهر horta yaa wax kireysta dhul yaa kireysta adduunka horta wax badan wax ka dhacma mideeda kale qofkaad wax ka kireeyneeso ama tamaamulka bagraasku idan dhacba weynina cadu isku ahayn weynada dalkaaga uga baqayn inuu qaato weyna culada idin dhaxeyn waa inay suuqeen tiinta danta yar suuqeen kenta kaas way mid kale wax ka kireysan karta laakiin sharuucda adduunka kuma taal laba dal cadaawada ganacsi ma ba dhexmari karo aslan dhul la iska badaawarkiis marka haaraan weeyo wax la kala gatay wax heshiis la yiraahana meeshan adeer kaba jiraane waxa weey dalka Ethiopia way qaadatay handicapyadaana sidaas noo dhahaa lagu yiri Ethiopia waxay leedahay anaga dhulka waa qaadana isna wuxuu leeyahay waan kireeyay maxaa sala kireeyay ma aqal baase dhul loo kireeyay bad Ethiopia anaga jiritaanka iyaga baan ogolayn fiir adeer adduunka kale masalale wax kale isaga hornimaan aqeeda isaga hornimaan masalix kale isaga hornimaan wax kale aan ugu nabcaadeen laakiin jiritaanka iyaga dalka adduunka bin aadamka ka jira Ethiopia way kaliyad way mid aanan jirna aan ogolayn dawladnimada iyada jiritaankayga bar dawladnimada iska dhaaf jiritaanka inaan jirayn oo Ethiopia tiin bay taageen ma hay Soomaali inaan jirnaba way kirsan yiin asal waligeedna sidaas ay ahayd marka dalbaan ka kireenaya de adeer hadal lagu sheekeyo ma haduu ka haddadka kuwana hadda xoog ku joogo gobolada fadhiya waana kicin laana haddad ay badda faristaan hal qof horta ma naga haraya haday hargeysa ay magaysa faristaan dadka Soomaaliyeed oo qoyi ku nool hal qofii ka dhimayo dadka dhan way dhamaynayaan way leenayaan maba noolaanaysid bay goormaad kire iyo konton iyo waxa adeer waa ilhaanatii ugu weyneyd waana khiyaanatii ugu weyneyd marka aniga hadalkaas hadal ummada Soomaaliya dhagaheeda ku dhacayaan u noqonin wax kire la yiraahdaana ma jiro dadka sidaas oo kale u dhaqma dhulka bixiya adduunka in si marka loo fiiriyo in wadanka inay qiyaaneen ayaa laga aaminsan yahay waa la toogta tiirka la geeya Soomaaliduna in sida muuqata in siyaasiin ay u yihiin baxilal ay hayaan sida Muuse Bixiyo kale taa ka waraa waa inta ibtiladan haysato weeyo hadda aan rabo inaan tilmaamo kontrabandiir la yiraahdaa sharciiga Islaamku waa dilaya sharciiga gaaladuna waa dilaya qofka haduu dalkiisa qiyaano waa la dilaya maxaan ku raacay sharciiga Islaamku waa aragteen murtad bay ku tilmaamaysaa waa la dilaya qaynuuntan kala caalamka ka jidhaana kontrabandiir la yiraahdaa ama khaay wadan baa la yiraahdaa wax xuquuq ma leeyaan dilahay waa la dilaya anagana way ku faanayaan marka masiibada cusub oo nagu habsatay ayay qayb ka tahay dadkan doqomadaana weeyo oo gaalada soo shukaamisay oo awalba nolosha waxba ku lahayn oo is og inay nolosha waxba ku yeelan karin bulshadu haday jaan qaado ama guudha aanay raaci karin ayay ugu dhagan yihiin cadawga qodob kale uu jiraayo adeer hadda Soomaalina aan iska dhugan anagu waa baan isoweyn anagu muslimina oo boqolkiiba boqol muslimina in maanta marka diinta islaamka arintaas ay dhamaatay maantay iskama anna fiirina waxaan u qabnaa ki kasto anaga naga dhashay inuu muslim yahay qisadaasuna qisad jidhaweedii waataan isla ogeyno hadar waata ilaahay kristan minority baan nahay kuraasana la siiyo waata ilaahay waxa hadda maamulada loo dhiibo ragaan ina waa iyagii marka cida ay garabsanayaan ayaa weeyo walaalo ah waa kristanka sooma iyo kuwa diinta isku raaceen sidaas ay arinta jidha laakiin waa ku daganahay hadan soomaalinahay oo muslimiinta soomaaliyanahay waxaan ku daganahay nimankaan maamulaya inayna gaala ahayn waa ku daganahay nimanku waa gaalo nimankaana gaalnimay ku raaceen biix wuxuu dadka Soomaaliyeed muslimiinta uu ka dhashay u gatay diintu uga baxay nimankaas uu la diin yahay wax kale aan qiimeyn karo oo maanta bixi dhulkiisa ku dhiibi kara asal ma jirto haddaad garanaysan ninka garanaya ha sheego way waxa uu soo laabanayaa aad baad maasanta injineer oo gab ayaan siinayaa injineer ee badda ka waran Ethiopia hadii ay degto hadafkeeda ay ku guuleysato Allah subhanahu wa ta'ala ma qadare sidee bay u saameyn kartaa in si guud in umada Soomaaliyeed waxaan ognahay badaha inay wax nooga yimaadaan dalan bad lehen dhibaatada uu leeyahay waa la dareemi karaa laga yaabay inay kugu xukumaan waxyaabaha imaanaya ay kugu canshuuraan waxaa hore loo yiri qaybi oo xukun macnaheedu oo uu yahay Soomaali weyn markii shalay lahaa oo la isku xirnaa intaan dhan waxaa loo dagaalamay in Soomaali la qo hadda carabkan saarannahay waxaa dhiman un juq aad dhiman bas Ethiopia iyo wadamo kale badan oo iyada gadaasheeda jiro oo iyagan hunguri ka hayo hadda Ethiopia idin laqdo markaas Soomaali waa tii ka tabaq shaqaysan kartaa bad ii bari wadamo fara badan oo la yaqaan weli weli ba jiro hadduu Ilaahay ku roon yahay ummadan Soomaaliyeed intii tagtay waa tagtay inta hadda nool oo nafta ku jirto oo maanta iyagoo taagan nafta ku jirto oo dhulkoodii la qaadanayo waxaan dhihi lahaa meel walba joogto ka imaaw ee dalkaaga difaaco meel walba joogto ka imaaw oo dalkaaga difaaco sababtoo ah meesha hadda la leeyahay 20 kilometer square ah waaye waa been iyo buhtaan cadiiman waaye Soomaali weyna rabo in la laqo laakiin hadda waxa waaye intaana ummada rabo in lagu siixiyo hadda intaan qaataan inta kalena ku sii sigto waaye iyadoo Muqdisho dhaafto Kismaasi dhaaf isla arkaa intaasna ujeeddu waaye siyaasada gaalada oo ummadaha ku qabsadaan koob bay ka tahay marka hore waxaa lagu wadayaa xoog xoogdu wax lagaaga waayo xeelada ladan la aadaa xeeladdii kamid waay barnaamijkan oo hadda hal nin dhul Soomaaliyeed laga saxiixday akhliga shaqeynaya intuu ku yaalaa akhligaas oo intaas maanta oo maskaxdiisa ku degaysa aabe gaalo waaweyn meesha u fadhiiso oo la talinayso oo dhan Saanyal Wareey Cabeeyo Saanyal Wareey hooy war xabad kala afsaan wadan ujeed waay ujeed weyn baa ka dambeysa Ethiopia min gista kadib ninkii oo ahaa Mer Salaabi wuxuu noogu dhigay waa la yaqaan Soomaali wuxuu ku dhigay mana qabsanayso dhibaato ku sameeyay Soomaali ujeedkiisu oo ahaa inuu Soomaali ba qaato naftiisa u diida soo cagaha kawa gacad qutu ka baxay rag baa jilbaa u xirtay alxamdulillah Cabey kan leeyahay hadda makroofgan hadda oo hadda maanta soo qaab qaabinaya asagana siyaasadii yaa la dhalan wal rugay oo waxaa laga dhawnay ustad yar yareeso yar yareeso Soomaali markan way bishisay iyada mas arki karin ya dowlad goboleeda laga dhagay Koonfurland Puntland Jubaland kaga laga dhagay ee waxa dii la yar yareeso ya kuwan da kor ka maamulo kasoo bilaab Soomaaliland kasoo bilaaw Soomaali kasoo bilaaw dhulkeeda kasto qaado oo 20 km laba aqta wax weyn ma goyso 20 km way wax ma ahe alaga dhaadicina labaad hal mitir oo dhul muslim ah lama qaadan karo dhulkan badan oo hadda ay ku fadhiiso oo galbeed Soomaali galbeed insha Allah taala Ilaahay waxaan ka baray anoo nafta igu jirto anoo meesha ku dukada Ilaahay inuu mutasiyo laakiin hadii midaan la yiri xur bay ahayd la isku haysto iyadoo xur aanan ahayn kuwi kale ee hore ay u haysatay si Soomaali galbeed ka waran inay liqday oo qaadatay oo tan ay nagu haysato su'aalka kama muuqay ee nas ikisto sidaad rag wuxuu yeelo rag baa diido raggii diiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ku xisaabtamayna aan la joognaa waxaan leenahay Ethiopia kooda ugu weyn ee kooda yar cudu Soomaali waa mid anaga naxigo aan isleenahay ninkan waa majirto hal waay marka waa inay saas anan u signaana anagana mid inay noo ahaadaan Soomaalidan magacyaha loo bixiyay Koonfurland Puntland Kabeelad ka Finland la dhahayna uf way wax ka jira male ujeedka loo socday waa kana had bilowd waa aragteen wax badan waa gaareen hadda dhibaatadan dhacday oo aan qofka aamuso oo san jirin oo Soomaali oo in la hadlo ay budneed dhowr gobol oo laga hadlin oo laga banaan bixin oo aan far kor loo qaadin jaa waxa waaye waa gadaal ay cabsanayaan waa la haystad la haysto waa Puntland dhul weyn waay joog kama dhihin Soomaaliland iida ku xigto ama Hargeys iida ku xigto ama iida ku xigto bari waay ma qasdi ehe meeshan baa i bakool halka oo kor u kacay ma jirto hiiraan saas oo kale markii laga reebo walaayaadka baahan inta kale waxa waa waajifaan baydhaw kor looma kicin شن ويل أم شو من قبلات ما هذا يا هذا موجلة إن ميل مجرتو كسماي وسيدو كله مركو أمضى صوب معلد ميرل بيجوكتو أوركي جارة وحنله ما تو حالذين كيمد رولكينا رولكينا لتاعين يه إن لقاتو بري واحد نكون نسين كويتو إذا كويتو نكون أو قبل لكن سمرك لو فيري إن أمضى الصوماليات إن حليل قارقة إلدو ذو حكود دجال لمن رول isku qabsadaan oo daaqsimeed dagaal ka dhacay dad badan baa ku laada bad hadda la haystana sida muuqato in dadku mar baraarug waa u jira laakiin ila had waxa muuqanayo dadka qoyanada ay leeyihiin Soomaalidu bad wax kama taqaano qaar baa waxii hatta markii wax la weydiiyey bad halkay ku taala waxba ka sheegi karin qoyanada dhanka bad maadaama aad ka mid tahay soo halka kama muuqato in dadkii bad la bari waayay nicmada ku jirto faa'iido ay leedahay waxa ka dhalan kara hadii la qaato taa ay sabab u tahay in la yareysto in damac Itoobiya Soomaashas kama muuqato bismillaah wadankan Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada adduunyada uu qani ah oo dhaqaalaha lagu tiriyaa alaq mana isnu raanka sababta bad waxaan leenahay oo Ilaahay noo waasiciyay oo weyn oo maanta cunug walba duu maanta maqaalin qaad ama jilaab qaad usbad la aado qosarraa maqsoo noqonaya ninkii doon yaasho oo quuso gudaha galana dhaqaale waalno ku soo helaa kiil argoos dad soo gadood intaas lacag waay kiil argoos dad soo basaar dad soo lacag waay haddii iyo haasi adduun gudaha si gashan adiga qani yahay waxaa kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaysi noo jiro oo badaha kale ka soo dhamaadeen haddu kuweyn loo soo socdo gaalada qaar ba hada burcadeed oo kalbada ugu jiro tuuga akha amin amaraakibtooda ku jirto oo badana dhacayso dheemanki iyo wixii ku jiray ee cambaruudki wixna la lalqaca maxaa keenay anaga awooddaas ma hayn oo badda gudaha u galno oo iska ilaalin ma hayn waxa loo soo socdo hada Itoobiya gadaal loo soo riixayo dad badana boor isku qarnay Mareykan waa diiday kan waa buu wax ka jirmaan gaalo halway gaalo koodi weedi koodi halway way kimideysan yihiin dhaqaale ku siimeyno Soomaal dhaqaal ka soo saara liir ka soo saara seenye la waha dulka dhanka bilaaba soo anaa yaa afka ka booteeyayna ilaa ifal ma shiita marka umada Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay hal buraru ninki shalay oo maanta fahmi waayay gaalo xaaladeeda waxa ka faabatan gaalo haddii gaal noqoto aniga gaalan ay kristiyaaniyan ahayd adada Soomaaliya dadho inay ku laqday rabtaade kristiyaanimada meel dhigo nin kaaraw male ilaakin dhulkaan u socda aniga ma baabte niman oo tuuga waxa la sheegay nimanay dhaceen istaagay dad nimankii soo saar waxa la kaaysan war aniga reer hebel aan hayo war aniga helwada nimada ka marabo reer hebel ahaa laakin waxa jeebka ku jira isii a dhacday macnaheedu waxa waaye gaalnimada kuwa hadda gaalada ah oo murtidiinta ah oo gaalada u sacbinaayo gaalnimadeena la doon qoomo tagaayo ma faad dhulkii awowayaal lahaa ayaa la tagaa adna gaalnimadaadu waa meesha lagu maan meeshii kugu dilay adeena maadaama aad magac Soomaali aad wadato marka ummada Soomaaliyeed meel walba jumna laas aser laas kambon waxaan dhahilaa nimbu wuxuu ku kacaa muqtay xaraq soo mujahideen waxay ku istaagtay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay dhaqan geliso ay istaagtay oo inta soo juhd ay u sameeyneysa dadaal habeen imaan la u taagantay Ilaahayna garabkeedu waa galay waxa dhamaana Ilaahay shaqada dhameystir ilaa ummada kale Soomaalida kale maanta wada idin furan oo maanta gaal koodu in koodu yar in difaaci karto ama meel idin qasaari karto waa mujahidiintan wiilashan yar yar oo aad idinka aad sleedan wiil yar yar waay wallahi alcadim waa wax maanta wadankan ama dalkan ummada Soomaaliyeed joogto umaqan ayaga waay waxa looga cabsan ayaga waay haddii maanta oo maxaa la dhahay baashan Itoobiya meeshay wax ka doonte waxa uu dhaw badahan kala uu dhaw bariga uu dhaw goboladan kala dhaxa uu dhaw ay daqso dhileed maxay u soo weesan weesii rag ba joogo rujalu sadaqo ma hada allah ilayhim marka waxaan leeyahay ummada Soomaal meel boo joogto hala xisaabtamo ku salaamanaya adoo maanta Cali Xuseen in warbaahinta kulli waa la socotay in heshiiska ka dib siyaabooyin kala duwan baa looga falcelinayay Xasan Sheekh Noor Jarbu hadlay waxa uu ku hadlayna si marka loo fiiriyo in dadku waxay oranayeen waa dadka un buu ku dejinaya oo umadan kacday oo dareenka muujisay buu rabaa inuu ka hordisiyo ee dhab kama ahan hadalada dawladda ka soo baxay wuxuu kuula muuqday xilliyada qaar oo jihada ay ku dhawaaqayeen xilliyada qaar in wadaniyiin bay iska dhiganayeen xasan sheekh oo jigjiga dhiibay wuxuu oranayay Itoobiya dhul bay naga haysataa dhul kale rabtaa soomaalidu waxay tiri laaba biisa waa cadaystaa xasan sheekh hal maada haduusa samayn umadda waa qaldi lahay waana siixin lahaa laakiin umadda inuu qaldu siixiy waxa u diiday shirkii jabuuti ma ka qaybgale mise kama qaybgalin jawaabtu waa ka qaybgale waayo xasan sheekh wuxuu wax ka soo sameeyey oo ismaaciil cumar geele sameeyey oo muuse biixi sameeyey oo melisina baalkii abi axmed loo sameeyey ayaa mataqaanaa hirgalay xasan sheekh marka wuxuu yiri annaga Itoobiya wax la sii way istaashaa waa dars wanaagsan inaan wax siino waa istaashaa laakiin meeshii laga sii lahay maysan marin buu yiri soomaalidu waxay tahay shibraali bay ka wax tahay xasan sheekh kelmadahaas wuu ku badbaadi lahaay ama ummadda wuu ku qaldi lahaay iyo kelmadihii kaleentee ahaa niman meelahan warwareegaa jiro Itoobiya soo jirtay nin soomaaliyaan lagugu dir nin soomaali cadu kuma cadugaa kuwaad waa shabaab cadugga labaadna waa Itoobiya wararkaasoo dhan waa warar dadka lagu seexinayo waayo laba sheeyba xasan sheekh dadku ayuu ku seexinayaa hadduusan sameyn shirkii hadduusa ka qaybgali lahayn lagu qalay seyla iyo lughayo lagu qalay hadduusa ka qaybgali lahayn warkiisa ummadda waa seexin lahaa laakiin maadaama uu warkii ka qaybgalay ninkii baqtiga ka soo dhargay ninkii baqtiga cunay ku macay karo ma dhihi karo waraa baqtiga maxaa cuntay waa isagu waa kasoo waxa uu kasoo cunay taas ummadda kuma seexin karo ummaddu waa ka dhiga taaganta insha allahu taala tan labaad uu isku seexin karin waxay tahay madaxweynuhu sheeganayaa wuxuu sheeganayaa inuu mataqaana jamhuuriyadda soomaaliya uu madaxweyne ka yahay dalka loo yaqaan xasan sheekh maanta wax kale ma awoodo laakiin wuxuu aadaa inuu afkiisa ka neefsado muu yiraahdo annaga jabuuti waxaan ku soo siixinay ama heshiiskii ama waxyaabihii jabuuti aan ku wada hadalnay saa ma ahayn way qaldan tahay Itoobiya way nagu xadgudubtay abiy axmedna waa eebdana yahay ciidamadaa la bax safiirka Itoobiya aawe degdeg bax mataqaana via muu yiraahdo hadduu satadka inuu siixiyo rabo jaadkii diyaaradaha iyo muu hakii diido ganacsiga Itoobiya muu diido safiirka ma eriyo intaas hadduu samayn lahaa xataa hadduu rabo abiy waxuu saxiixo laakiin intaas hadduu samayn lahaa soomaalidu wuu siixin lahaa inteedba inta caqli yar leh uu seexin lahaa laakiin isagoo safiirkii la sheekaysan oo la quraacan oo la qadayn inuu madaxtooyada ugu xiraysan yahay weliba mataqaanaa maamul goboleedyadiina aan waxba amrin baalihii xabashidii ciidamada ahaydna ay magaalo walba oo magaalo madax kasta gobol noo degan tahay oon juuq u dhihin iyo u sheegaa kuwaas xaalada Itoobiya kama maarmo Itoobiya kama maarmo mana u dhihin mana juuqna uma dhihi karo laakiin soomaalidu hadalkaas ku seexinaya waxaan leeyahay soomaalidu ma seexan doonto insha allah taala hadda koor taariikh hadaan ku soo qaado nimanka hadda ay ku aadan tahay meesha badda laga siiyay xabashida nimanka soomaalida ahay dega baa waxa la yiri tareen baa wuxuu isu mari jiray jabuuti iyo mataqaanaa iyo diridhabe tareenkaas wuxuu sameyn jiray baliiska soo raaca milishiyada soo raacda kuwa koodhiga qaada soo raaca kuwa mataqaanaa dadku xumeeya soo raaca tareenkaas jabuuti ilaa wuxuu isaga gooshaa diri dhabe nimankii meesha ku aadanaa soomaaliyeed nimanka ciisaha la yiraahdaa ku aadanaa meeshaas oo khayrka badanoo haddeerba dhiidhiyey nimankaasi waxay sameeyeen way shireen waxay yiraheen ciisuu tareenka waa u dhimanay maxaan ka sameynaa waa la shiray waxa la yiri tareenkan waa dagaalamaynaa la isku raacay aan dagaalanne aan soo baxnaa la yiri dhammaanteen ciise kiintaal misiga yaryaray ah yuu dhulka ku shubaa la yiri markaasuu shirkii markii laysu soo baxay buu yiri nin walba wax xabad qaada nin laba qaata ayuusan jirin nin kastaa xabad uu qaatay saaki sidii loo daldalay xabad misigaa loo qaaday jawaankii misigada ahaa baa qorxu markuu dhacaa wax yari hareen nooma ahan buu yiri ciise saddex beri ka bacda hal yimaada haddana badarkii baa lagu shubay meeshii ciise markuu badarkii dhulka laga waayay xabad oo gacan dadeed wada gashay gacan kastaana xabad qaadatay buu yiri haddaan dagaal geli karnaa ciise hubkiisu waagaas waa golxub geed la yiraahdo golxub geed la yiraahdo weeyaan qori ma jiro nin walba golxubtaa soo qaadaa la yiri maxay tahay marka golxub golxub waxay waa bahal tooreydaan oo weyn ah توريدان أدوغ أتغان أو وينو إلا جيلبك غاريس بالابا قول حبل إرادة وساو قروفن إيسا جيتكو ترينكي أغلينيه ترينكي وساو قوحي ترين بريق مالي واسكو أكتاج ساو قوحي يا لباتن كون صدن كون أفرتن كون نمبا ودادو إستاكتينيه tareenkii markaa dadkii iska dhax jiiri qosh qolxubtii tooridii wasa oo xaqayaan tooridii ma bir wax ka dhibeysa saabi xadiidkii ugu xaqaan saabi ugu xaqaan tareenkii dad sidii balkii wasa iska jiiri dadkii bosh bosh bosh 20 kilometer bay taagan yihiin dadku in ka badan markuu wuxuu jiiri kara jiiri baa dadkii urqihiisi iyo uuskiisi iyo xidmihiisi iyo dhigi baa waxay mareen xadiidkii tareenka ku soconayay tareenku biro ku socdaa saad ugu tahayba tareenka birihiisi wareegayna hilibkii iyo lafihii iyo waxba qabsaday tareenki intuu leen karo markuu laay waa iska istaagay markii waa dhaqaaq way dhig iyo curuq iyo dhagashay birihi buu la dhaqaaq way intii soo hartay baa daaqadaha inta ka gashay baa wax alle wixii baliis saarnaa faransiis ah oo jibuuti etiopiyaan ah bay laayeen qorta ka guuriyay ciise maalintaas nool ugu horreysay tareenkiina feeto ku jareen tareenkiina feeto ee u jareen maalintaas baan ugu horreysay horta raggaasa ku aadan dekedda la siiyay mataqaana muuse biyo u saxay insha allah taala waxaan ka filayna wixii hore ahmaar iyo faransiis ugu dhigi jireen ayaan ka rajaynayna anaguna waa garab taaganahay sheekada hadda in xasan sheekh iyo isqabsi etiopi maxay ku dambayn kartaa waxaan ognahay xilli in shariif shi ahmed markii kenya isoo galayeen inuu kasoo yar horjeestay oo uu diiday kadibna la yiri atmis ay ka tirsantaa sidaasna uu ku aqbalay kismaayo iyo meelo badan ay ku qabsadeen haddana ay ku joogaan isqabsigooda muxuu ku dambayn karaa markaad qiimeyn ku samaysay wuxuu ku dambayn doonaa laba maado maadada horeysa ma etoobiya guulaysata ilaahay kama aqbalee mase laga guulaysay oo soomaalidu islaam ka guulaysay oo badda qabsan weysa etoobiya hadday guulaysato muuse biixi faraskii lagu qaaday mid ka weyn baa lagu qaadi doonaa xasan gurguurte waa hadday etoobiya hadafkeeda ku guulaysato hadday ku guulaysan waayso sida calicaarif burhaan ninkii la dhihi jiro jabuuti xoriyadda ma qaadan karta dhihi jiray baa sida eygaasoo xera ku xiran baa soomaali weyn lagu dhex jiidjiidi doonaa labadaas mid ku dambeynaya kufadiid ayaan siinayaa awowyaasheena in meel cad bay ka joogeen in damac etoobiya way la dagaalameen way diideen waqtigoodana taariikh dahab ah bay qoreen ummadaanna waxay kaga tageen in iyagoo xur ah oo dagaalamaya hadda in etoobiya waxa ay joogtaa xilli in dad badan ay haysato soomaaliyeed oo damiciida iyo rabitaankeeda fulinaya dadka waxgalka ah culimada waxgaradka wax taagan in u jeeda arki karaya sawiran karaya taariikhdeenii hore iyadoo wax ku qaadanaya wax ku dhisanaya maxaa la gudboon oo fariin ah oo jiilka soo socda inay kaga tagaan maxay tahay may adan maxaaba jiil bayas la gaadhaya haddaa la iscunayaa jiil balaasjiil wax la yidhaahdo oo soomaaliya le haddayna haddaana saacaddan dagaalamin oo iminka la istaagin etoobiya wuxuu harayba ma jiraa soomaaliya waa liqda insoolo hadda haddii dagaal la qaado aan waqtigan intayada joogta anaan kala bixin wax jiil la yidhaahdo lagu xisaabtamayaa maba jiro aslan tusaale yar dalka hadda waxaa ka maqnaa adeer badda weeye meel istraatiji ay badda ciidamada saldhig waad maqlaysa saldhig military waxaa la leeyay kiro kiro kiro ma saldhig military military baa saldhig military bay iyo mar hadday badda fuushana waxa weeye qoorigay fadhiisanaysaa waxayna diidaysaa gadbad inay soo gudubtay xabadaake waxay rabtaa inayna go-doomiso militarigana waa kana intuu fadhiyaa waqtiga la sheegay laislaba gaadhi maayo markaan haddaan usha la qaadan ushoodaa taagan qofa kanayaana ma jiro dadkana way dhammayne ma jiraan waxaas siyaasad iyo hadduka fayusar maxay noqon iyo hadhow iyo warkaas ma jiro waxuu leeyahy etoobiyaanka annagana la jooga maxay ka duwan yihiin kuwa xasan sheekh la jooga so warkaasi war xasan sheekh qabanaya soo maa hadda maya taas warba maaha wax lagu hadlaba ninkaani sida hadda aynu wada daneysanahay ama rag wada tilmaamayo waa loo wada jeedaa macnaha wax hoos ku jira ma aha ninkana waa khaa'in wadan wey nacasa kuwa isku mid kulligood mid wax dheer kuma jiro kuwana waa kuwa la yidhi amxaarku u leeyahay la hadlayo waxay yidhi amxaarku yidhi raba fulinaya dalkoodii iyo dadkoodii iyo qabkoodii iyo sharaftoodii iyo diintoodii midna raad kuma leh marka su-aashan ah maxay noqon doontaa horta iyadu meesha kumaba jidho dalka waad u jeedaa militarigiibaa cagtaana la ku hayaa waa kuwa militarigii baa fadhiya meesha tan intaasaa ka dhimanayd hadday fadhiistaan meelna la go-doominaya soo falastiin lama go-doomin sidoo kalea laga rabaa waana go-doominayaan qoorigay fadhiisanayaan bas wax soo maraya noo imanaya aslan ma jiraan gudihiina gacantii kula jidhaa nin walba hamay walba gurigaa lagala soo baxayaa nin walba إلتريا واحد كوكب سدين واجه هور التاريخ ده هور إلتريا مركي قبسين ده المسلم نوعه أبوها سدين أنا كلوش كان سدين وأقبلين نمن ده ويل عنا كتير هو أندريم بلهين سدنا ده ما ترى جان وياه وكله أيه اللي هيه أنا سو درسنا أنا نغنو ويسلو وسلح جلين سد هسه كله اللي يرمي لنا كيري يوحلم ده مركي دلك ده جلين ودلك قبسين وحي جارسيين إني يري هذان عروتين سكول دكان ما يصير نكان كريستراين هاي كاسي جارسيين يقول بقول قال قال بحقرنا قرنا إلا تمهدس محمد سياد بري الصومالي كشقيسي أي كحرو من محمد سياد بري يري التوب يهود قال منه نكر أفورقا يوم من السنوي يكي واجد ويجد حدود إكديليين يرجع نوع عصها إنتو مال جار لقلي أفورقا أيو يري كبح تمهد جار النقو هدي أنا هدا صحيحين تكريجو هدين هدا كو صحيحين إلى تري إن أتجار كنا أدوق عيسان هبا أقبلن garban ku ta kulayn ya ka bax sidaas u yeelay waxa sidaa baraka shaqeeyay buugii buu ka saayay waxaan maqaalo ku hayaa muddo 8 bilood ka badan buu ka warwareegay mina sanawi asxaabta iyo integrate ka warwareegayeen inay saxiixaan moqta buugaas akhiirana ila taayirta ila noolaayeenoo buurahay saaraayeen kolkii maxamed siyaad barre u yeeray maxamed siyaad abdullahi yusuf isaga fujinay inta soo dajiyay sida taayirka ayaga oo nool buuraha maqala saaray inta soo dajiyay keeno jaamacada galiyay passport rasiyay adoon u sameeyay wax baray markaysa maraakiib u raray ya marka arin maxamed siyaad barre sida uga shaqeeyo saasi ku goosteen maanta nabad ku heleene de eletriya ba yaa yaqeen soo etiopia ma ahayn sidaana bay raban nafsusay ma jira wax Soomaaliya la yiraayo goshaayna aslan ma jiraba dimaqaydi marka gudoomiyaha umad maxaa lagu gudbo marka adeer horta waa saaso hadaan hadda dagaalamin warta boolis fari doona adeer ma jiro hadaan u shala qaadan ama dabad jir ama daakhil jir dal alleeday ma jiro nimankaan dawladda ku sheegaysaana meelahan taagtaagan alleeday waa dawladda adeer dhawranaysaana waa dawlad Ethiopia u dhisan oo cadawa oo adiga dibaatadan tan adiga un kugu ah waa nin amxaar ka soo qaad wax kale uu ku yahay ma jiro hadaan saa u garan ee aan sidan ahaano wax Soomaaliye la yiraahdo jiraya ma jiro marka umada Soomaaliyeed muslimka war amad dabad jira ama daakhil jira maanta hadaynaan u shaqaadan anigu waxaan aaminsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu difaac jiray waxaan aaminsanahay Ilaahayna waa ka rajaynayna inuu naga difaaco hadaanan maanta sanadka annu ku dhex jirro dagaal muuqda oo nimanka ka shaamreeraan aanan gelin ya wax way khatar baynu ku jiraa sanadka wixii ka dambeeyay khatar baynu ku jiraa waayo anaga badana noo furan nabcadii hubkii raashinkii waxba ka soo galayaan adeer markay halkaas la ku yaalato waan wax loo socda in la cun qabtay mina sanawi baad diiday hadda habada ka Ethiopia kama timaado waagh hore Ethiopia ninka loo jiray mina sanawi uu keen jiray hubka xili hoggaanka xajir jiray ha oo ki raba hadda bullaan iyo Soomaaliland ku bray wakii ibin jiray hadda kanaag joojiyay hal xabo ah ka laga ma keenin kulo dawli ah soo ma jeedid xaqna in la xiraal raba sidii marka noqon mayno soo godo noqon mayso gaajo iyo hublaan gacmo banaan ba la isku arkaya marka waxaan aynu ka hadlaynaaba adeer maba si jiraan marka waxa weeye umada Soomaaliyeed war ninkii daba jiro dal u iimaan mayso ki joogow noolaan mayso marka waxaan leeyahay hubka hal qaato saqiir iyo kabiir wax kale la joojiyo meel la iska dhigo sidaas aan leeyahay ma santa in hubka farintada ugu dambeysa en farintida ugu dambeysa waxa waa intay goor tahay oo maanta waxaan ugu bilowday aan meesha ugu dambeysa haminaayeen gaalada Ethiopian isin gaarin Soomaali dadka ku abtirsada erayga Soomaali oo Soomaali meel baa joogana waxaan ilaahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo soo noqdo kitaabkiisa dhaqan laga dhigto dastuur laga dhigto gaalan noocay doonta ahaatan iska difaaco hadii ummad isku xiran oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa haysta aan noqono cidna soo haminaysa male cidna soo haminaysa oo maanta oo dhahi doonto soo wadankaas aan tago aan qabsado ama aan wax un soo qaato ma jirayso inta laakin sidaa u kala daatanahay oo Soomaalida dhabar saartay oo kala jeesid oo diin Ilaahay laga fogaaday waxa waay quraan shaana soo nguriyay quraan sho oo aan leenahay quraan sho waxba ma ahee ayaan soo nguriyeynayso waa u jeedaan Ethiopia waa tii anaga oo harar iyo hawaasha aan tagi jirno oo gudaha u gali jirno oo Cuba iyo Rush iyo ay u soo heeliyeen waxaan ku dhignay taariikhda waxa waa dad waa wax la yaabo oo ku dhacay Ethiopia wadankan oo wadan yar ah oo ku laba jibaar ku dhex jibaar meeso ayaa gudaha u galay ma fahamtay marka midnimada sidaas waaye midnimada ummadeed wax weyn waaye mid nima intaas lagu gaaray markaas madaxweyne maxamed siyaad baraka ahaa dalkan nin maanta ilaahay subxaanahu sharciyadiisa wax ku dhaqma ahayn laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyay midnimo marka nimankan meelahan quduuduubano oo dowlad goboleedaan nahay iyo maamul heelaan nahay iyo saas dhahayo buhtaan cadimo been way burburaan wax ka jira male ujeedka oo barnaamij loo sameeyey waa kan hadda bilowday baddaas la qaato berber loogu darsado bare la imaado saas loo dhunjiyo soomaali qorshaha saas waaye nimanka madaxda ka ahn meelaha la sheegayana waa niman ayagaba soo dhistay oo dhahno shaarkaanaan kuu gelinaa barnaamijkaas ee ka imaama meeshaad joogto meeshuu joogay dhul gaaleedka ahaa ama yurub ama meel mareykanka joogo waa laga keensaday etoobiya keensatay hadafkii loo keensaday oo hadda mas-uulin looga dhigtay haddaa la rabaa in la dhaqan geliyo soomaali meel walba ay joogto waxaan leeyahay isha la kala qaado waan hurdoona isha aan kala qaado aan soo kacno aan soo toosno ee aan iska dhicino waxaan kusoo gabagabaynayaa horta hadal waa noo dagaal qaanuun iyo sharci iyo diblomaasiyad yaa lagu raadiyo waa noo dagaal horta marka koowaad marka labaad waxaan leeyahay soomaalida damiirka iyo diirka iyo diinta iyo dadnimada iyo ay ku dambayso waxaan leeyahay meel kastoo joogto dal iyo dabad isku xiran aan horta leeyahay taleefonadu ha soo dhaceen ballantu ha bilaabato ha laysku ballanso buuraha iyo ceelasha iyo meeshii barxadii laysku ballanso lahaa ee laga duulilaha laysku ballansado dhaqaalaha lasoo shubo waxaanan leeyahay shan kooxood waddan ma xorayso shan kooxood uruhebel iyo waddan ma xorayso waxaan leeyahay walaalayaalow way noo bilaaban tahay meel cidlaa ka bilaabi mayno hoggaan baan leenahay ciidan baan leenahay diin baan leenahay waxaan leenahay dad damqanaya oo xabashi meel saaray ilaahin ka baqa waad u wada jeedaan waxa xabashi islaamku ku dhigay waxa xaragta madaal shabaab waxay xabashi u geysatay waad u jeedaan ilaah baan idinku dhaarshee shabaab almujaahidiin waa dad walaalinadu sameeyeen waa dadkii wiilashiinay weeyaan dadkaad dhasheen ama idinla dhashay weeyaan hagarta iyo xasnima inta iska daysaan hoggaankaasaa noo bilaabane oo ilaahay dirtiisii diin noogu bilaaban oo qabiil ku bilownayn war hanti wadaag maaha war shuuci maaha war maaha ma taqaanaa ilaah mahadda lehe ortodogis maaha war maaha ma taqaanaa kristan maaha budiiste maaha waa diin adinkuna diin baa sheeganaysaan laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ayay kor u hayaan way ku guulaysteen oo wada aragtaan xabashi godad bay ku xiraysan tahay walaalayaal xabashi way u xirxiran tahay mujaahidiinta godad bay ku xaartaa wax ninkii muslimnimo iyo dadnimo iyo wuxuun isku ogow kusoo biir mataqaanaa muslimiinta mujaahidiinta dal iyo dunyaba kula soo biir waxaan leeyahay xaragadan mid leeyahay marka xaragada waxaan la qeyr lahaa in siiyo waxaan leeyahay xaragada dadka idiin imaanaya oo muslimiinta ah oo dagaalsan oo xeeraansan oo xanaaqsan oo malaayiinta ah ha lagu bilaabo tusaale ahaan diinsoor ha lagu bilaabo shan kun oo qof hadday intima dadka ilaahay baa noolaysay ilahay baana dishee shanta kun oo qof diinsoor ha galeen shanta boqol oo qofood ee timaado xayraansan iyo mujaahidiinta hogaamin lahayd diinsoor ha loo soo qubeeyo boqol ha cuneen xabashidu labada boqol oo dambena ha qabsadeen qansax dheere boqol ha cuneen labada boqol oo dambena ha qabsadeen ilaah baan ku dhaartay laba goobad ama saddex goobad haddii xabashi laga zaxmiyo oo laga qabto meelaha kale isugi maayaan habeen muday wada dheelmanayaan waxaan leeyahay xaragada ilaahay ha ku barakeeyo madaxdeenna waa ku qanacsanaa ku kalsoonahay dadka howlgiilayaan oo dardartii hore mid saddex laaba ha ku dardi dadka imaanayo xeeraansan ha loo furo jid mataqaanaa imaraanoo mataqaanaa waxaan weliba aad ugu ilhaaminayaan ku talinaya aniga taladeyda hadday tahay haddaan saddex boqol kasoo qaad saddex boqol oo nin hala dagaalgeyo halgan hala geliyo saddex boqol oo nin boqol ha cunto boqolka labaad ha cunto xabashi boqolka saddexaad waa qabanaya yaa ilaahay idinkii boqol saddexaad waa qabanaya hala dagaal galaan leh xaragad mujaahidiinta hala kudhi intaada taagan dadka soo xeeraansan oo raaskiibuna sacseer mataqaana ka imaanayana hoggaan bay u baahan yihiin dagaalgelin bay u baahan yihiin hagis bay u baahan yihiin waana adinka waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay guud ahaana barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaana uu ku saabsanaa falanqaynta بدل السي إثيوبيا حنوم هذا علينا الله سبحانه وتعالى صدق كله وحنوم هذا علينا يا مرتدى برنامج كه بدون عبد الله فارح كفرديد إنجنيير حسين أوقاب يرنا بدون علم حسين لمانتين بس يدسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.